Wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 18 dzień marca, minęła 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Miały być 3 miesiące w roku bez składek, będzie 1. Projektem wakacji od ZUS dla przedsiębiorców zajmie się jutro rząd. Kara grzywny dla księdza za znieważenie rodzin korzystających z metody in vitro. Jest prawomocny wyrok. Z Bukaresztu płyną zapewnienia o wsparciu dla Ukrainy. Z rumuńskimi władzami rozmawiała marszałek Senatu. Wysyłamy przedsiębiorcom zielone światło, mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski o projekcie wprowadzającym wakacje od ZUS dla przedsiębiorców. Rada Ministrów ma się zająć przepisami jutro. Rada Ministrów będzie rozmawiała o tym, jak wspierać przedsiębiorców, bo przedsiębiorcy muszą czuć, że spełniamy obietnice wyborcze. Musi to jednak odbywać się w kategorii przeciwdziałania sytuacji kryzysowej, bo i budżet, i też inflacja przez ostatnie 2 lata przygniatały przedsiębiorców. Chcemy zmian, ale o konkretach będzie jutro mówił pan premier. Wakacje od ZUS obejmą opłacanie składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Przepisy nie dotyczą obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Projekt przewiduje 1 miesiąc w roku bez składek dla przedsiębiorców, a nie jak pierwotnie planowano 3. Przedstawiciele koalicji rządzącej tłumaczą, że stan finansów nie pozwala, by ten okres był dłuższy. Ksiądz Piotr Natanek, winny znieważenia rodzin korzystających z metody in vitro, orzekł sąd odwoławczy w Krakowie. Złagodził jednak karę wyznaczoną w pierwszej instancji. Duchownemu proces wytoczyli rodzice dzieci urodzonych dzięki metodzie in vitro. Ksiądz zgodził się na podanie swojego nazwiska. W pierwszej instancji duchowny za porównanie dzieci urodzonych dzięki metodzie in vitro do zwierząt otrzymał karę 300 godzin pracy społecznych oraz zadośćuczynienie 20 tysięcy złotych na Stowarzyszenie Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji Nasz Bocian. Suspendowany ksiądz stwierdził wtedy, że nie zapłaci ani złotówki na stowarzyszenie i odwołał się od wyroku. Sąd drugiej instancji zmniejszył karę i postanowił, że pozwany musi zapłacić 15 tysięcy złotych, ale na Polski Czerwony Krzyż, a zamiast 300 godzin prac społecznych zapłaci 20 tysięcy złotych grzywny. No nie jest to do końca satysfakcjonujące z tego względu, że na pewno sam oskarżony chciałby, żeby został uniewinniony. Mówi pełnomocnik pozwanego adwokat Paweł Szota. Ani ksiądz Natanek, ani oskarżyciele posiłkowi nie pojawili się w sądzie. Proces toczył się z wyłączeniem jawności. Dlatego uzasadnienie decyzji sądu odwoławczego nie jest znane. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jest wstępna zgoda w Unii Europejskiej na sankcje wobec ekstremistycznych osadników żydowskich z zachodniego brzegu oraz kolejne restrykcje wobec terrorystów z Hamasu. Decyzja zapadła na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich w Brukseli. Po raz pierwszy Unia zdecydowała o nałożeniu sankcji na żydowskich osadników. Do tej pory taką zgodę blokowały Węgry. Polska i Rumunia będą wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to potrzebne i będą namawiać do tego wszystkich sojuszników. Takie deklaracje płyną z Bukaresztu. W rumuńskiej stolicy marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska spotkała się z najważniejszymi osobami w państwie i z miejscową Polonią. Kwestie bezpieczeństwa i pomocy Ukrainie były najważniejszymi tematami wizyty marszałek Kidawy-Błońskiej i grupy senatorów w Bukareszcie. Przewodnicząca Izby Wyższej Polskiego Parlamentu spotkała się z szefami rumuńskiego Senatu i Izby Reprezentantów. Po południu rozmawiała z premierem tego kraju Marcelem Ciolaku. Polska i Rumunia od samego początku agresji rosyjskiej na Ukrainę wspierają wspólnego sąsiada, zarówno moralnie na forach międzynarodowych, humanitarnie przyjmując uchodźców, ale i militarnie, regularnie wysyłając broń dla broniącej się Ukrainy. Według marszałek Kidawy-Błońskiej partnerstwo Polski i Rumunii w ostatnim czasie mocno opiera się także na lobbowaniu na rzecz Ukrainy, przede wszystkim w dostarczaniu jej potrzebnego uzbrojenia, szczególnie amunicji. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 8:00 Dariusz Urbanowicz. Reprezentacja Polski w piłce nożnej mężczyzn rozpoczęła zgrupowanie przed czwartkowym meczem z Estonią. Będzie to półfinał barażowy. Jeśli wygramy, zagramy na wyjeździe z Walią lub Finlandią o awans na Euro 2024 w Niemczech. Selekcjoner Michał Probierz nie planuje rewolucji w taktyce. Wiadomo, że też nagle nie zmienimy wszystkiego i to, co robiliśmy na 2 zgrupowaniach, po to też to jest, żebyśmy doskonalili i nagle nie zmienimy na to zgrupowanie ustawienia całego albo nie zmienimy wszystkiego.

Też przy okazji sobie zdałam sprawę, że oni przecież niebawem zagrają w Polsce po raz kolejny. Właśnie chciałam się przed chwilą zapytać, czy się wybierasz, ale to jest pytanie w ogóle oczywista oczywistość. Tak. W czerwcu 18 w Warszawie, 19 z tego co pamiętam w Poznaniu. No i z tej całej ekscytacji podjęłam decyzję, że właśnie dzisiaj Fontaines D.C. umili nam to spotkanie i rozpocznie drugą godzinę audycji w tonacji trójki. No to tak samo jak ty lubisz Fontaines D.C., to chyba ja mogę powiedzieć, że darzę takim samym uczuciem metronomii, które powraca, ale w jednoosobowej wersji i na ficie Pan Amsterdam. Nice Town teraz w trójce. Me into existence, then rob me of my innocence, then thank me for my diligence, play me like Sega Genesis. Oh, how I wish that was true. I dare not try to blame you. I only did more than I could do. I only bit more than I could chew. This next place, I won't take a fall. This next place, I'll be above it all and follow better the protocol. Nice Town. Flats got me humming, man. Skylight, rooftop in summer rain. My porch and my cold lemonade. Square dance, mingle and promenade. Burn incense with my subconscious. Try to make sense out of the nonsense. Turn a blind eye to redundance. Convince myself no one could have done this. Clap my hands to the sing-along. They'll love me more when I get it wrong. Nice Town. Mascot, pour all of them wine and laugh a lot. I'll rule you and not rule me. I'll fool you and be fooling me. Since you're so anti-community, you'll buy into my community. Nice Town. Wait, a nice town. Podobało ci się. Tak, znowu tańczyłam. Wiedziałam, że ten utwór wpadnie tobie w ucho, to za sprawą tej trąbki, która tak urozmaica. Wszyscy wiedzą, że ja uwielbiam instrumenty dęte. To prawda. Metronomii wita się z nową wytwórnią Ninja Tune. To jest ogromny news i też ogromne zaskoczenie, przynajmniej dla mnie, bo wytwórnia, która została założona przez dwóch DJ-ów w latach 90., no, słynęła z takiego bardziej elektronicznego doboru artystów. Zresztą nasza jedna z polskich DJ-ek, Martyna Maja, znana jako VTSS, niedawno dołączyła do tej wytwórni. No i tutaj zaczęłam zauważać, że wytwórnia zgarnia coraz więcej takiego eklektycznego towarzystwa, bo tutaj Metronomii, tutaj Glass Beams, od których zaczęłyśmy poprzednią naszą godzinę. No i to takie jest dosyć interesujące. Jestem ciekawa, w którą stronę to pójdzie, ale wracając do utworu, który przed chwilą pojawił się w trójce, Nice Town, na ficie pojawia się pan Pan Amsterdam, który udowadnia, że jest nie tylko znakomitym raperem, ale także i trębaczem. A jeżeli chodzi o cały klip, to ja zachęcam do tego, żeby zerknąć na YouTube'a, bo tam akurat możemy zobaczyć ujęcia Nowego Jorku z lat 70. i 80. Natomiast jeszcze jedna ważna informacja, jeżeli chodzi o Metronomii, bo jakiś czas temu Metronomii ogłosiło przerwę w koncertowaniu, ale także i nagrywaniu nowych utworów. I się okazuje, że Joseph Mount, który deklaruje się jako stały i obecnie jedyny muzyk zespołu, postanowił jednak wydać jakiś utwór. Moim zdaniem miłe zaskoczenie. Tak, ale brzmi to bardzo dobrze. Z tego, co widzę, to jeszcze pojawiły się remiksy od razu w pakiecie całe. Tak, to nie jest to tylko prawda. Jeden utwór, tylko... Ale jakoś ta wersja oryginalna chyba najbardziej do mnie przemawia. To ja posłucham całej reszty, żeby ocenić. Dobrze, bardzo ale, proszę. Ale mi także przypadło do gustu, także dzięki ci bardzo za ten utwór. To ja wyciągam z plecaka zespół polski, w końcu, dzisiaj po raz pierwszy. Zespół powoli wypuszczający w świat pierwsze single. Markus Żamojda, Jan Bąk, Joanna Jewuła, czyli trio Przebiśniegi. Tak nam się dobrze komponuje akurat z wiosną budzącą się do życia. Podobno muzycy poznali się dopiero na początku 2023 roku w zakopiańskim domu pracy twórczej Halama. I od razu poczuli, że muzycznie coś tam zaiskrzyło, kliknęło i szybko zaczęli tworzyć, a potem zagrali pierwszy koncert na festiwalu Great September. To, co ciekawe, to jest to, że w zespole nie ma jednego z wokalisty. Każdy z muzyków tego składu wnosi coś od siebie, każdego można wokalnie usłyszeć i to jest przede wszystkim ciekawe. Pięknie to płynie i mimo, że jest to muzyka popowa, bo tak bym to chyba sklasyfikowała, to właściwie niekoniecznie podążająca za jakimiś modami, raczej drepcząca gdzieś we własnym, bardzo, bardzo ciekawym kierunku. Przebiśniegi i Sawanna. Ja sobie radę dam, radę dam. Ja sobie radę dam, radę dam, dam, dam, dam. Stój w miejscu, gdy się życie zbiera na bieg. Stój, bo cię porwie i wyrzuci na brzeg. Grubą szyją mi się dziwią, że się pruje jak szef. Ta kraina to sawanna, ja spokojny jak lew. To stolica incydentów, miasto kroków, miasto sępów i ja. Widzisz szakal, kapiec zębów, ślina szpony mu zakrywa płaszcz. Przyznam, mieszkać tu nie chciałem, lecz się trochę zasiedziałem. Patrz, oni pchają się na arkę, zawijają się jak mankiet pod kark. Ja sobie radę dam, radę dam. Ja sobie radę dam, radę dam, dam, dam, dam, dam. Radę dam, radę dam. Ja sobie radę dam, radę dam, dam, dam, dam. Stój w miejscu, gdy się życie zbiera na bieg. Stój, bo cię porwie i wyrzuci na brzeg. Grubo szyją i się dziwią, że się pruje jak szef. Ta kraina to sawanna, ja spokojny jak lew. Stój w miejscu, gdy się życie zbiera na bieg. Stój, bo cię porwie i wyrzuci na brzeg. Grubo szyją i się dziwią, że się pruje jak szef. Ta kraina to sawanna, ja spokojny jak lew. Jestem tak wysoko, żebym sięgnął chmur, gdybym chciał. U podnóża góry zostawiłem cały ten chłan. Szedłem na piechotę, biegłem i płynąłem tu w płan. Nie było łatwo, ale wreszcie czekam tu sam. Znajdziesz, jeśli szukasz tam mnie. Kiedy jesteś suszą, ja deszczem. Jeśli kiedyś będzie ci źle, sprawię, że się straty staną mniejsze. Znajdziesz, jeśli szukasz tam mnie. Ależ zrobiło się przyjemnie. No bardzo. Najnowszy singiel zespołu Przebiśniegi, Sawanna. Sawanna, która też błyskawicznie wchodzi do głowy. Nie wiem, czy też masz takie odczucie, że tekst, po prostu... Tekst chyba nie, ale melodia tak. I to jest taka lekkość, którą tutaj słychać. Niesamowita po prostu. To brzmi naprawdę tak przyjemnie, leciutko. Wiosennie, tak jak cała nazwa, Przebiśniegi. Ja też bardzo lubię wokal Jana Bąka. Miałam szansę usłyszeć go na żywo i pamiętam, że było tak dużo ludzi, że obserwowałam go przez framugę. Między drzwiami a framugą była taka gdzie delikatna... Gdzie tego słuchałeś? Wiesz co, to było na Great September w tamtym roku. Tak, czyli ten pierwszy ich koncert. Tak, i tak bardzo dużo osób przyszło. Nie, to był jego solowy występ. Jan Bąk był. I no po prostu urzekł mnie na tyle, że po prostu stałam oparta o te drzwi i stwierdziłam, że nawet nie muszę oglądać, wystarczy, że będę słuchać. Czarodziej, czyli mówiąc krótko. No dobrze, no to był zespół polski po raz pierwszy, no to czas na zespół polski po raz drugi. Nie wiem jak to, ale ja słyszę tutaj ducha polskiej muzyki z lat 2010. Nawet nie wiem, jaka to jest kategoria polska muzyka z lat 2010. Szeroka bardzo. No, taka szeroka, tak. Ale przed chwilą zespół Atem w utworze Zaklęcie. To jest utwór, który już ma ponad rok, a który cały czas niezmiennie pojawia się na moich playlistach. Śpiewała Justyna Hachuła, która też jest założycielką tego zespołu, a wspomagał ją na gitarach Hubert Müller i Krystian Czerniawski. O to ja powiem, że mi się bardzo te gitary podobały. No, to taka moja obserwacja, że świetne. Być może jest to zasługa tego, że zespół darzy ogromną miłością inny, zagraniczny zespół Radiohead. A od debiutu w 2019 roku stale poszukują swojego brzmienia i zaznaczają w różnych wywiadach, że czas pandemii to był czas dorastania też w twórczości swojej i bardzo ważny dla nich czas. No ja czekam cały czas na to, aż wydadzą swój nowy a raczej debiutancki album, no bo jak do tej pory mieliśmy tylko okazję posłuchać różnych singli. Jestem też ciekawa, w którą stronę pójdzie zespół. Czy jednak będzie się trzymał tego klimatu, który przed chwilą pojawił się na antenie Trójki, czy może jednak pójdą w jakąś zupełnie inną stronę, skoro Radiohead? Być może. No tak, jak Radiohead, które przecież inspiracje ma przeróżne i to brzmienie też się zmieniało na przestrzeni lat. No dobrze, to teraz potańczymy. Ja muszę teraz zdradzić kuchnię tego, co się wydarzy za moment, ponieważ Gosia widziała, co ja dzisiaj zabieram ze sobą do trójkowego studia i jak zobaczyła utwór, który zaraz pojawi się na trójkowej antenie, to miała minę, która właściwie nie wiem, co wyraża. Jakiś taki grymas. A to może powiem, jak wysłucham całości. No ja wręcz przeciwnie, jestem podekscytowana tym, co nam się tutaj za moment wydarzy. Zrobi się bardzo tanecznie i naprawdę mi się ten utwór podoba, zresztą za moment powiem dlaczego, ale najpierw niech zabrzmi. Ment, Ofelia i Chikame. Już nie widzę cię, nienawidzę mnie, czuło nie tak, mam czułości brak. Lecisz już do domu, dajesz mi pół, a ja w połowie tu. Lebo dam dziś wodę, zabierasz czas, ale mimo jak krzyczę, lubię tak. Słońce i deszcz, gryziesz pyszny smak. Mam dość, a chcę cię mieć. Nie wiem, o co chodzi, szybko kończysz tę noc. Raz chcesz iść powoli, a raz wyznań masz sto. Wiesz, co chcesz powiedzieć, dziś chcesz, potem nie wiesz. Tam za drzwiami słyszę, chyba szukał cię ktoś. Ja podziękuję, bez ciebie. Na końcu języka mam słowo, które idealnie opisuje ten utwór. Nie zawaham się go użyć. Proszę państwa, to jest właśnie banger. Moim zdaniem. Wow. No, być może za jakiś czas. Mhm. Nie wiem, trudno. Trudno mi cokolwiek powiedzieć, bo jakoś tak, czegoś mi brakuje w tym utworze, albo czegoś jest za dużo, mam wrażenie. Ale to nie wiem, może po prostu... Dobrze, pozostawiam te opinie bez komentarza w takim razie. Zdradzę tylko, że podobno ten numer został nagrany po angielsku najpierw, potem piosenka zaczęła dojrzewać i Ment i Ofelia doszli do wniosku, że można ją zrobić lepiej, po polsku właśnie. I tak oto jest Chikame. Nie wiemy, co to właściwie znaczy. Zaczęłam zastanawiać, co to jest Chikame. Może po turecku, słuchaj, dzisiaj. Tak. A, być może tak. Tak. No dobrze, no to wracamy do polskiego tytułu, trochę łatwiejszego. Rosalie Kacha, Clomartini i utwór Spadamy. Zawsze zdobiła ją za całe tło i los maluje. żart, ale jeszcze mamy czas, by zobaczyć wspólnie wszystko, co nam dano, zanim zatoczymy krok. Czujemy winę, lepiej porzuć ją. Chciałabym, byś w końcu poczuł spokój, ale co mogę ja? Nie umiem już kolejny raz. Czujemy winę, lepiej porzuć ją. Chciałabym, byś w końcu poczuł spokój, ale co mogę ja? Nie umiem już kolejny raz. Nie umiem już kolejny raz. Nie brakuje mi słów. Znasz chyba mój każdy ruch. Nic mnie już nie zwali z nóg. Czuję się jak firmy wóz. Byłam blisko, zimna w ziemi. Męczył każdy głupi gest. Pożerali mnie jak rekin. Rzucali na pusty brzeg. Spadamy, spadamy. Zabija brak wiary. Obraz tworzą wady. Spalmy. Bagaż i cały czas już razem tylko tańczmy. Jak taki jest ten świat, zbudujmy własny, nasz własny. Czujemy winę, lepiej porzuć ją. Chciałabym, byś w końcu poczuł spokój, ale co mogę ja? Nie umiem już kolejny raz. Czujemy winę, lepiej porzuć ją. Chciałabym, byś w końcu poczuł spokój, ale co mogę ja? Nie umiem już kolejny raz. Spadamy, spadamy. Zabija brak wiary. Obraz tworzą wady. Spalmy, spalmy. Cały bagaż i cały czas już razem tylko tańczmy. Jak taki jest ten świat, zbudujmy. Spalmy, spalmy cały bagaż i cały czas już razem tylko tańczmy. Jak taki jest ten świat, zbudujmy własny, nasz własny. Ale piękna ballada. To jest jedna z ładniejszych chyba piosenek, jakie ukazały się w tamtym roku na polskim rynku wydawniczym, nie uważasz? Tak, bardzo ładna kompozycja, zgadzam się. Ja w ogóle też bardzo lubię tę muzyczną współpracę Rosalii i Chloe Martini. Tak, świetnie się ich słucha, chociaż słuchałam ich najnowszego wspólnego utworu, czyli coveru Eweliny Flint, Żałuję, i tutaj już mam trochę mieszane uczucia, ale generalnie tworzą naprawdę świetne rzeczy razem. Tak, jeżeli chodzi o tworzenie od podstaw, to myślę, że to jest, tak jak powiedziałaś, dobry duet, który udowadnia, że z każdą płytą naprawdę może być coraz ciekawiej. Mam nadzieję, że ten duet taki pozostanie, bo w sumie gdyby Rosalii zmieniła teraz producenta bądź producentkę, no to na producenta albo na producentkę, to ciekawe, co z tego by wyszło. Nie, no, ona współpracowała z wieloma różnymi producentami i wychodziły z tego świetne rzeczy, ale jakoś faktycznie chyba tutaj się najlepiej one ze sobą muzycznie dogadują i brzmi to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Motherload to album, z którego pochodzi utwór Spadama, do którego ja często powracam i będę jeszcze powracać, bo trafiały do mnie i teksty, i muzyka jak najbardziej. A teraz zmieniamy chyba kraj. Kraj zmieniamy, ale w klimacie pozostaniemy nadal takich spokojnych brzmień i w temacie ciekawych muzycznych współprac i kobiecych głosów również. King Hannah i Sharon Van Etten w utworze Big Swimmer. And the mouth has come to its end. Do you carry on swimming? Or

Sharon Van Etten i duet King Hannah, czyli Craig Whittle i Hannah Merrick. Hannah, której głos brzmi trochę jak wokal Wasteblood, nie wiem, czy się z tym zgodzisz. No, tak. Jest tam coś bardzo, bardzo podobnego. W każdym razie jest to naprawdę przepiękne, głębokie brzmienie nie tylko wokalu, ale cały ten utwór. No, ja się przez te 5 minut po prostu rozpływałam. No. Chciałam powiedzieć to samo. Skoro mowa o rozpływaniu, no to motyw wodny też nam się pojawia. Natalia Przybysz i utwór Mam Potrzebę teraz na Antenie Trójki. Szum deszczu przed świtem każe obudzić się, nim wstanie dzień. Szum deszczu przed świtem zaczyna szeptać nasz wiersz. Morze o zmierzchu każe zanurzyć się z następnym wydechem. Szmer morza o zmierzchu zaczyna śpiewać naszą pieśń. Mam potrzebę ciebie, ile to już. Mam potrzebę ciebie, ciągle mi się śnisz. Mam potrzebę ciebie, ile to już dni. Mam potrzebę ciebie, ciągle mi się śnisz. Mam potrzebę od Natalii Przybysz przed chwilą na trójkowej antenie z najnowszego albumu wydanego w tamtym roku tam. Artystka w niejednym wywiadzie zaznaczała, że przy tworzeniu tego albumu cofała się do stylu tworzenia swoich starych albumów, spędzając z całą ekipą, z całym zespołem 10 dni, w tym przypadku akurat 10 dni na greckiej wyspie. A ja słyszę w tym albumie Natalię Przybysz z albumu Prąd, wydanego w 2014 roku. Nie wiem, czy ty też tak masz. Trochę tak, chociaż jednak Prąd mi się wydaje, że był trochę bardziej energiczny, to na pewno, jakiś taki mocniejszy. Kobiecy, feministyczny bardziej, no tak, to tak, na pewno. Tak, to też z tym się zgadza. Z tą taką świadomością, gdzie jest, tu i teraz. A album tam, no, z niego bije niesamowity spokój. Spokój i ja mam wrażenie, że te inspiracje, ta wyspa, ten ocean, który też był właśnie w kręgu inspiracji, który stworzył tę płytę, słychać bardzo dobrze na płycie, nawet produkcyjnie. Mam wrażenie, że po prostu ten szum gdzieś się ciągle pojawia, przebija się przez dźwięki, brzmi to naprawdę przepięknie i bardzo kojąco. No tak, ale też i Natalia Przybysz cały czas trzyma się osób, z którymi tworzyła wszystkie dotychczasowe utwory, no bo tutaj akurat Jurek Zagórski po raz kolejny się pojawia. A grecka wyspa Hydra to takie wyjątkowe miejsce, chociaż nigdy tam nie byłam, ale z tych opowieści Natalii myślę, że właśnie to miejsce takie jest. Tym bardziej, że samo studio, w którym nagrywali te piosenki, a które mieściło się na wyspie, mieściło się w starym sklepie dywanów, które zostało zmienione na studio. Więc idealne wygłuszenie, a przy okazji taki spokój, odpoczynek, relaks. No i wejście w taki głąb w siebie też przez te teksty. Bardzo się z nimi utożsamiam, nie wiem jak ty, ale jakoś tak mam, że na mnie oddziałują w jakiś specjalny sposób. Tak, przepiękna, przepiękna to płyta. My zostajemy w tych takich oj, tak, spokojnych bardzo tonach. Będzie spokojnie. To jest w ogóle też moment, na który ja czekałam z niecierpliwością przez całą audycję. Znaczy też świetnie się bawiłam oczywiście, ale przed nami jeden z moich ukochanych zespołów, czyli Bad But Not Good. Grupa, która od zawsze lubi współpracować z ciekawymi wokalistami, raperami. Zresztą też od miłości do rapu zaczęła się ich wspólna muzyczna przygoda. Współpracowali z takimi muzykami jak na przykład Tyler the Creator, Daniel Caesar, Kendrick Lamar, Ghostface Killah czy MF Doom, a teraz przyszedł czas na kolejną, bardzo fajną współpracę. 21 kwietnia światło dzienne ujrzy ich epka nagrana z wokalistką Baby Rose. No i jest już pierwszy singiel, który to wydawnictwo promuje, a nosi tytuł One Last Dance. You know I still remember. I tried so hard, but I can't forget you. And I know that things have changed. Didn't think I'd see you again. I know you'll be alright if you never see me again. But for old times, give me one last dance. propozycja do tak zwanego wolnego lub jak ktoś woli przytulańca. One Last Dance. Bad But Not Good i 29-latka o bardzo dojrzałym głosie, czyli Baby Rose. I to niestety przedostatni utwór w naszej dzisiejszej tonacji trójki. No tak, no bo za 6 minut będzie już godzina 22. Czas się powoli żegnać, a kończymy nasze dzisiejsze spotkanie pochodzącą z Australii gwiżdżącą artystką. Whistlerką, ja tak na nią mówię. O, bardzo tak, to lubię. Bardzo ładne określenie. Molly Lewis, która 16 lutego wydała swój debiutancki album On The Lips. Jest to hołd dla klasycznej muzyki nastrojowej i z nią pozostawiamy Państwa. Gosia Jakubowska. Justyna Grabasz. I Agnieszka Łukasiewicz, która audycję realizowała. Dziękujemy za to spotkanie. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Tradycyjne pieśni wielkopostne w aranżacjach na instrumenty ludowe i elektronikę. Śpiewaczki Beata Oleszek i Justyna Piernik oraz zespół Wowakin. Na lamentacje ludowe zapraszam 27 marca do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Paula Kineszewska. Bilety dostępne na polskieradiobilety24.pl.